personeelverenigingen, winkeliers, scholen en feestcomité's opgelet. Peter Groenies Jeugdvariété doet op uw verzoek vrijblijvend offerte of reclamemateriaal toekomen voor een totale verzorging van jeugdevenementen. Van kleutershow tot jeugdrevue, met showprogramma's voor alle leeftijden. Met onder andere goochelshows, een echte buikspreekact, bloemenshows en een eventuele totale verzorging van playbackshows. Peter Groenies Jeugdvariété, ook voor André van Duins Ome Joop Jeugdtheatershow. Bel nu 022-85-13529. Schrijf of kom langs op de Stetsen nummer 36 in Grotebroek. En misschien zie je ome Joop er ook wel. Dag allemaal!